З барышом. Па селькораўскіх допісах. П'янства, цемра ды разбой, ад гарэлкі шмат бяды. Вось што піша дзядзька свой нам з прылуцкай слабады. Парсюка ці, можа, свінку, нешта мне не ў галаве. Прадаў сёлета на рынку з гэтай вёскі чалавек. Як заведзена спрадвеку, думаў, мо не саграшу, калі з добрым чалавекам вып'ю чарку барышу. Ну і вып'ю, ёлкі-палкі, ногі водзяць у бакі. Выйшаў, бухнуўся ў развалкі, ну, пайшоў, сякі-такі. Дзядзьку блюзніцца з прасонку, што пад ім не сані, печ. Паздзіраў ён з ног валёнкі, а пранаху скінуў з плеч. Едзе дзядзька свішча носам, нібы дома уклаўся бах. На чарэні добра босым грэцца з люлькай у зубах. Ну і быў жа ён харошы, як да памяці прыйшоў. Нос адмёрз, прапалі грошы, ногі пара ледашоў. Ось якое ліха стала! Пакараў няйначай Бог і без грошай, і без сала, і куль цяпкі замест ног.